укоханий спокоєм, що розігнав кривавий холодець перед очей, побачив неосяжний простір, на ньому корабель, а на палубах ходили люди. Манекенні обличчя з дірками ротів хилиталися прямо перед очима. Відтак він одійшов далеко, в голубі простори, і побачив мармурові східці, а по них підіймався чоловік. Одягнений у чорне, гарний з лиця, але обличчя, очунявши, Віталій не запам'ятав. Він ладен позбутися того, з дня на день займало його щось тривожне. Підбиралося від паху, солодко крутило кістки, і він почав заглядатися на жінок. Його проймав потяг до жіноцтва, зайнявши уяву білим спалахом. Проте Віталій примудрявся прикрутити це до лепоти подій. Він блукав по місту, хекаючи з пагорба на пагорб у пошуках нових облич. Він жалібно ловив кожен порух, шелестіння спідниць, вечірніх суконь. Вухо ловило модуляції голосів, запам'ятовував, втесував до пам'яті, як вони стояли, обіпершись чи розставивши ноги, випнувши в радості живота, чи йшли зігнуті горем, турботою, злиднями, освітлені ліхтарями і місяцем під вітринами або по довгих коридорах казенних приміщень, де тхнуло дорогою шкірою крісел, цигарковим димом, одеколоном. У затишних валютних кав'ярнях, куди він потрапляв завдяки Шмулевичу, губили свій шал і погляд. Магазин коштовностей відкривав крижаний спалах їхніх очей. Це й зовсім несподіванка. Його не цікавили їхні прекрасні очі, розрізи, гідні поетів середньовіччя, стегна, груди, що чекали його рук, уст. Віталія займало, що ними рухає. Де той рушій, що кидає тих, які дали клятву одним, у ліжка до чужих чоловіків? Як їм вдається за допомогою рожевого шматка тіла шуганути на саму вершину, зіпхнути заплилого у власному смальці політика? Оце колючкою вп'ялося в мозок, проштрикнуло свідомість, стало найболючішою темою. По закінченні університету він дістав таке-сяке місце інженера в напівприватній конторі і дрібну платню. Але привчивши себе до життя зовсім непобожного, він став втрачати заощаджені на кіно, на сніданках і вечерях гроші по дешевих борделях, де тхнуло блювотиною, дешевим вином, сивухою. Його зігнуту постать, натомлену, загибілу, схололу, що здавалося над столиком масною плямою, у вельветовому піджаку, притрушеному на спині лупою, радісним писком зустрічали повії. За півроку, економлячи, а здебільша користуючись своїм природним умінням подобатися, він перепробував усіх в окрузі. Проте таємниця людського існування ще більше запнула очі. Він нюшив майданчиками, дубів під дощем, під бадьорі марші недоростків у рябому хакі. Захеканий, мов провідник сектантської церкви, який відшукав ключ до істини, летів у смердоту завулків ближче до студентських та робітничих кварталів, де пара брудними клубками од виварної картоплі та іржавих оселедців зависала над червоними горбами домів, які впродовж кількох минулих століть. Зазирав сорокою до гурту замусолених куцих піджачків, у розкриті викоти домогосподарок, зачаровано задивлявся на їхні каріозні роти, слухаючи музику лайки, безмістовне торохкотіння, прокльони, брудні, як у бродяй і вантажників. Він пив з їхніми чоловіками сивуху, очі їхні, залиті жовтим перегаром, злякано тремтіли цятками зіниць, як потрапляли на кістяки балконів, завішені пелюшками, латаним ганчір'ям, рейтузами. Кислий протяг ворушив на облисілих 30-літніх черепах кущики волосся, схожого на куряче пір'я. Чи не вперше за стільки часу косо зійшла думка, одірвавши Віталія від його місячної хвороби, нав'язавшись до Шмулевича? Нова влада, котра прийшла майже століття тому, стерла саме поняття гетто. На гетто перетворилося місто. Продовж років метаморфоза людського спілкування, людожерська гонитва перетопила його на мініатюрний Гарлем, з велетенською загадкою трагедії, що, мов, невидима хвороба сиділа в закіптюжених порохом кількох революцій.